من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ظل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم صامدون فاسجدوا لله واعبدوا. سورة النجم مکی سورت ہے، نزول کے درشتم نمبر دے پزر اخلاص نا قل والا وحد نروس نازل شوئے اور تردیبن دری پانز وسم دے سورت تور پسی لگو لے شوئے رب از سورت نمک کسرا پسوا جو یو دا چی مک سورت ختم کر پا نجوات بار نجوم دا شروع کر پا نجم سرا دیو جور پسی راڑا مخصورت اختتام ہو جو پناجم سرا دیدی شروع پناجم ہو دیو جور پسی راڑا یا دویم ہو جا مخصورت کی استحضاب ذکر سے نبی اسلام پوری دلتا تسلیو دلتا کی تسلیو اتل سیتون دیو جور پسی راڑا دویم ہو جا مخصورت کی اس بات مخصورتوں کی اس بات قیامت ہو بیت ترقی دیو سورت نفیش بات قہری ہو تو خلاصور دیگور سنگنیشی کھولیں قیامت کے دیو جو اور پسیر آریا بلو جو سر دورم ہاں موقع صورت کے آیت نمبر تصر بکی و سابق بخمد ربی کا حین تقوم دلتا آیت نمبر کتیس یو جو شکوی لیلہ ما پی سمان فی وفران ولی اللہ پاکی بیانو دا اللہ علویہ سپاس کا عرص دا اللہ دی کبارا دی کخکاتا دی پین دم رابط موقع صورت کے رد پا مشرکین بالملائکہ وشا نو دلتا کے ویشتم آیت کے دا خبر چکی چے ملکی دا اللہ نازولی دی دا منکر دا قیامت دی جو رفت سر آر امتیادہ دا صورت صورت ممتاز پڑنگوی اتون ہوا نجمی حضا ادا ہوا مادوال صاحب گواما گوامین تقوان روا ان ہوا اللہ وحن وفا علم شد القوام دومر سن پاس سوا حضر فر افقی العالا بل دا شان نیشتا دویم انتیاد صورت ممتاز سورۃ ممتاز ہے پاید نمبر اٹھ باندھے چپلی کی جبریل علیہ السلام پر پل اصلی شکل اللہ نبی السلام طرح خوش ہو رہے سما دانا فتح اللہ بل امتیاز سورۃ ممتاز ہے پکانا کا وقا وقا حسین اوادنا آت نمبر نہم باندھے باؤ خیر آبدی ماں وقا بل امتیاز سورۃ ممتاز ہے پاید نمبر شپاڑسم باندھے یخشا سر ما یخشا ماذا البس و ماتوا على قدر آیا من آیت رب القبرا بل امتیاز سورۃ ممتاز ہے پاید نمبر انتالیس آیت نمبر ستائیس بانے چلے قیامت منکر نے تعبیر کر دے دا پر پا یعنی پرسوز جنا جنا کہ وہی اگئی تو قیامت منکر بل ادا شان نشتم وہ اشتم آیت کے یا بل امتیاز سورۃ ممتاز پہ حکم سر خیات والے سے انسان لما سا بل امتیاز سورۃ ممتاز پہ حکم در حکم سر خانے وَإِنَّهُ وَرَبُّ الشَّرَى مقصد سورت یا دعوت سورت نفی صفات قہری ادوار قدم مشرکان رد کئی کاغا خواہ پدم کے نیولی دی اولیا کب آسمان کی نیولی ستور یا پرختے ادوار دلیل ذکر کئی دو خواہش تابداری کا علیہ سماوی نیولی کا علیہ ارضی نیولی دلیلی گمان دے اول اطل ساتون بطور تمہید دے پارا تسلے نمبالغا او اتا اس بات رساز کئیم دی دانش پاگم باب دے پینزو باب تیر شوری اول باب کے دری سورتون سورت سبا سورت فاطر اور سورت یاسین پائے کہ نبی اشباد قہر و بی ترقی دویم باب کے دری سورتون سورت صافات سورت سواد اور سورت زمر پدی کے پدی کے پدی دریو بان زیاد زیادے کو یعنی پائے کہ زیاد ترقی دا غدریو نا پد پا شفاعت قہری باندے اب یا دری سورت وہ بیاد سورتون پی تبریکڑو پدی بانے چار کارا شفاعت نہیں چکو خلاصو نہیں چکو لیں نو آواز و تولے کوئی وہ سورتون خوامی میں سبا دائی دعوا چوالے و تفر میں تدغونا ہوا بیا اس و تواز کوئی وہ سورتون دائی دعوا یو سورت دری بیان شو دو وارو فدو اللہ مخزن لہو الدین وقار بکم دون یا صحبی لگم ہو رخی لا الہ الا فدو مخزن لہو الدین الحمدلہ رب العالمین بیا پدی دعوا وانی جکم اگا اترادات شبات وارد دل یوول سا آئے پشپک سورتون کے بیان کرو سورت حامیم سجدہ کے سلور داغی جوابونا سورت حامیم شورا کے دری داغی جوابونا اور سورت زخرب کیا ہو داغی جواب سورت دخان کیا ہو داغی جواب سورت جاسیہ کیا ہو یعنی لسم ادائی جواب اب سورت احقاب کے یو یعنی یو لسم بیادری سورت پار ترغیب الجیاد بی ترقی سورت محمد کے اکبر کے تالو وہ سورت سورت ہے فتح کے پھر بشارت فتح سورت حجرات دفار آداب تنظیم راڑا کہ ادا آداب دان کرا نہیں صاحب ہمیشہ فتح کوئی ویادری سورت میں اور پسرارا نورا دوپہر اس بات دا قیامت بھی ترقی سورت قاب کے داو چی قدار کے خروج نو پہ سورت داریات کے ویلے کہ این وین ندین لواقع نو پہ سورت تور کے ویلے وما لہم من دافع تردی منگو اس کا نا وہ ددی دانا دا ددی انداش پیغم باب دے ودی کے سالور سورتوں دی دا سورت سورت نجم دے پھر اور پسی بیا سورت قیامت دے سورت قمر دے بیا سورت رحمان دے بیا سورت واقعہ رام پدی کی پدی صورت کی نفی شفاعت پدی کی ذکر کئی نفی شفاعت قہری ہر دوڑا قسم مشرکان کا زمینی اینی اولی کا آسمانی دوڑا رد کئی ادائی دلیل ذکر کئی دوڑا کیا گا اتباع دا ہوا دا دو خواہش تابداری ود نجمی دا ہوا شاید دستور کرچی اگر دی گی دستور دا پریوز دستور اگر دی گی درانا شکنا اس سار کے نو دا گواد دی چې ما دوال صاحبو تیری ختمی شی ندے خطا شوی ساسو ساسو مل گرے او ندے کوک روان یا نجم نمراد نجوم القرآن دی نجوم القرآن آیتونا تو قرآن دا آیتون چرا لے دنیا تے کر چرا را لے دنیا ایزا ہوا نو دا پدی گواد دی چې ما دوال صاحبو ندے خطا شوی ساسو مل گرے د حق نه او نه د کوک روان ځکه یو دوال هغه ته وایي چې مطلب یې مغرب ته دی مشرق ته روان دي دته دوال وایي هغه ویلي ته وایي مطلب یې دغه پرې مغرب پرې حقوق روانې او داسې لاړ شي نو بیا داسې لاړ شي نو دا طرف ته خو بیا کوک اکثر خطا شي نو ستاسو پیغمبر چې دی مقصد ته نیغ روان دی او بالکل صحیح سمت روان دی ومان تقوان هوا او بیان نکی ده خواهشاتونا کما خبر چکر این هو اللہ وحی نوحا نده بیان ده مگر وحی چیز تک وحی کولشی ده وحی کئی ده وحی نا خبر که دان ننوی علم او خودنا کرده تا داد اللہ کتاب شدور قوا سخت طاقت والا جبریل علیہ السلام ده علیہ السلام ده فرختو سردار ده دو میرتن خوانده خواهیسا فاست و خان در شپک سو وزاری سور خیسته بی فاست و خان برابر شد نبی علیه السلام سرا دا قلومانه وحی تا اشاره شد نبی علیه السلام غار حرا که ناستو او دو برنه و شیر روان و روان و سر پاسمان که و اخپی پا زمک اولا گیره انو نبی علیه السلام توجه اقرا اول والو دیده بیوی سوما دنا بیانیزدی شد نبی علیه السلام سا پتدالا اتا کلام خدا از بگارو سوما تدالا پتدنا پیارا کوشو نیزدی شا او چونگی دا نیزدی کت مقصد و ناقی مخی کم زکر دیگه که نبی اسلام صداقت بیانان چه اگر واحد پرختی و تکری دا ما دنوات دا نیزدی کم دا اول که سوما دانا نو بیان نیزدی شا نبی اسلام تا پتا دانا نو را کوش شا پا کانا نو شد دا نیزدی کت قابا قواسم پا مقدار دو لیندو او اد نایاد دینام بلکه دینام نیزدی دارا بو دا طریقه چې دوستی به جوړه چا سره نو خپل خپل قبیله به راو ته دواړو طرفو نو یو به خپل لینده کې خدا ابل دا هغه د پاسه بیا به رااله یو به خپل لینده ته بل او غشي به پرمات لا سر پر به غشي مول ما سر پر ځان مړو ما نو دا د غشي لیندې څنګه یو ځای شو دا څنګه داسې ته نږدې شاري ته اشاره کوي چې نبی صاحب ته اقرا نبی صاحب ما انا بقاری تو قارینم نو هغه ځان سره جوخ کړ نبی صاحب په ما ډېر بوج راغی او بیا ما ته اقرا نو ما بیا چې ما نبی قاری زه خو قاری نو لوستل نه شم کولی بیا زور راکړه جوختې کړه د قاب و قوسن او بیا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا ربک الاکرم الذی علم القلم علم الانسان ما لم یعلم دا فی ذات نومی راغله نو په کار نو دا نږدې قط په مقدار د دوو د لیندو او ان بلکې دین هم نږدې او هی لا دی نو وایي وکړه جبریل علیه السلام بنده د الله ته ما هغه چې وایي کړو د تعالی ما قبل پوهارو تقدیم وکړ د پیغمبر اسلام هغه چې لیدلی وو دړه نه یې منلی وو چې د جبریل علیه السلام اپاتومارونه دا د وحی دا کې صداقت بیانوي چې د دوی دا شیطانه دی وایي نه دړه نه یې پرې تصدیق کړو اپاتومارونه اتا جګړه کوئی دی پیغمبر اسلام سره مشرکانو زجر آئی تھا علام مارا پابند چیز دیتا سوی دا شیطانو دا دا میراؤن نا میراؤن مانا جګړه یا دا میریتون نا چی اون که دیشیم اتا شک کوئی دی پیغمبر اسلام مارا پابند چیز دیتا سوی دا شیطانو ولقد راو مارت نظر اخرى فتا اکتا لیدر و نبی اسلام دا جبریل اسلام یوزال مخ کے یوزال بلا آغا اسمان تا جی خطر پخپلا شکل کے خام این در تیرتل مونتا پنیز در بیره چه انتحا ترسی دوا مطلب داره در عالمی شهود چه کم ده در دی انتحا این پا بلکل اخیر سر بانوا این در جنت ما ویا دی سخا جنت دو سیدو زاد مسلمانانو نبی صاحب چطور در پرختیر آلی غبیر سلیر در اگوی دور مسا ایک جو پا اس بنگر سور مزل ده پکی او خلاص باندې دوره بیره دوره سوره ده رختی را لی پایی که ناتین اگه اگه میوی او دا هغه پانی په پټې شو دور دا ولې د نبی صاحب لیدو دیدار راغلی اې ځا سره ته ماشا کړي پټه کړې دا بیره دې پرې خو ماشا او سورې پټواله ما دار بصرو نو کوک شو نظر د نبی صاحب ما ته او نو د هر نه تیر شو کوک دی ته وای زاغ چې نو تیر نو کوک شو نظر نبی صاحب او نو د هر نه تیر شو کوک دی ته وای چې شی یو ده پوز دی بل پر ګور یا ته تاغه چې شی نی زیو دی بر ګور ده شانته نو نه کوک کتلو او نه یا ټیک او تاګو په جنتلې او لقد را من آیات رب الکبرى غن قولی للنبی علیہ السلام د دلالو درخپلنا لوی لوی لوی لوی هلته پیغمبران ولیدل جنت او دوزخ ولیده جنتیان دوزخیان ولیدل ډیر شیان ولیدل دا تمهیدو په دې کې تسلیو نبی علیہ السلام له او د دې نه د سورت غسل مطلب شروع کوي اول رد کوي په تمینو مخلوقاتو اپراتم اللات والغزا خبر د حقیقت د لات والغزا نه او منا ثالث الاخت الاخرى او منا د دریم منا دریم چې بل دې ته خبره دي نه دا لات یو د مبارک راځي هر زمانه جاهلیت د مبارک شرونه ویلو ترکت اللات والغزا جميعا کذلک یفعل الرجل البصير عرب واحد ام عرف رب ادین ذات قوم سمت العبور ولا عزا ادور لبنتها ولا ثنم بني غنمی ادور ولا هبولا ادور کان ربا لنا فی الدهر ظلمی صغیر ترکت اللات والعزا جمیعا ما لات عزا ټول پر خودل دا د حضرت اغا دا عمر تر دی وو زید بن عمر بن نفیل نبی رضان تبوز کرو صحابینا وی تا لیدرو وی قد رأیتو و ادمی وجهو ما لیدرو آن مخ نوینی بایدی خلق بکٹ ویشا دا بیوی چی ترکتو اللات والعزا جمعانا کذالک امالو را جل بسیرو ما لات امنات غزا طول پر خودم دکر چی چاکی اکر یادا کار کئی ام او سای تایلا نو ام انو عرب بن واحد ام عرب بن آیا و رب خلی دای باد بیا په زرګون ځدی نیولې ادینو ارمالو بدرا ک بیا دغه باباګان ادا تو قسم امور وکړه چې تقسیم کیږي د کارونو ولا عزا دور لبنتیا نو د غزا به زیارت کوم انا د هغې د دوه لونو د غزا بوتن بوت لونه راړي ولا تنم بني غنم ادورو انا د بني غنمو د هغه بوت د هغه درګه ایواز ولا هبلن ادو نو هبل هبل څوکې دا د ادب او لغزی او دغه نوم حبیر او دغه بولی خو ولا بولن ازور ولا وکربا انا د هبل بابا زیارت کوم او الله که زما مشکل ګشاو لنا په دنیا په در په دنیا ادخل می تو کج زما کل کوم دا عزا بیا خلل د په الله او لګ نبی صلی الله علیه نو چې لاړ هغه په عمله کولا نو هلته کې د هغه منجور وي یا عزا کفر نغوي مونږ جوړوي یي غزا بڑی وته وو په دغه باندې حمله وکړه په خالد اګور که نن دې سستي وکړه نو ستا به بیا ونه شي نو هر علي هغه شعرونه خو زما نه هېر شو بره دغه مونجور هغه خو د حضرت خالد هغه شعرونه دا وو یا غزا کفرانکې لا سبخانکې ان رایت الله قد اهانکې ای غزا زه ستا نه انکار کوم حضرت ستا پاکی نو بیانو متا جده این نرایت اللہ دوینو چی اللہ چی قد احانا که تاس پا کئی تو رواغ تا اگر اگر املاو کرا پس حضرت حالینا اگر تو رواغ تا چوی والا انو باز داسی کرا چی سکاری کرا نبی صاحب تا پوز کرا وی سنگ دکو وی داسی وی پگراو تا سخاق و داو نبی صاحب دا پیرائی وا اما جعل تو حماماتون ما داس پس کارم کرا ابو سفیان رضی اللہ عنہ هغه منات ختم کړو لات چې کومو لات هغه مغیره رضی اللہ عنہ هغه ختم مغیره بن شعبہ ذو الخلیصہ دا بل درگاو جری بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ هغه دا ختم کړو اپرتم اللات خبرې د حقیقت تاسو د حقیقت د لات د موزانه ا دمرات د چدرم د بل الک مزدکو اساس با نا دولی دی اولور نو الله نه تا ولی شابس زان د لکانو الله جنکه تل کتن دا په دوکه قسمتون دی دا تقسیم ده زورم زورم کې پیدا کړی الله دی الله له ناقص خلق خلقت پیدا دا کو تجویر کا ادا لک اتامل دغه خلقت ان هي الا اسمان نجدا مگر نمونه نمونه د اولویت چې دا څنګه وځي دا کله ساده قوتل زم دي سمیتو مو تاسو نمونه انتو تاسو د لاد په خو خصتونو د منات بسنو مو او باغون تاسو مې سلام ما زلا بیا من سلطان نره لګل په نمونه باندې صد دلیل خدا کله ویل لاد په پیدا کوم غوسات په پیدا کوم یار نه سبا پیر با په پیدا کوم بچی ورکه بدا ورکه یہاں تب روانی دا مشرکان اللہ دوانا مگر گمان پسے دائے دلیل دے اواغا پسے چھے غواری روان در خواہش پس روان دی ولقد جا میرا بین رو دا اگر رغلی دیتا دیتا درب دینا قرآن و پیغمبر ام لے انسانی ماتا مالا آجتا پار انسان اگر چھے غواری چھے تو آئی دا مشکل بوشا ستا پخلی باتا مشکل بوشا چھے تو آئی دا غسول دام دستا پخلی غسول دام چھے ولله آخرت خاص الله دې اختیار د آخرت او د دنیا نه دنیا کې دومره مشکور شاشه نه آخرت اختیار د الله دې خو بیا نه بیش پات قهرین وکم مم ملکم فی سماوات اسمان دې دې پرښتونه په اسمانو کې پردن شور کوله شپار دې دې شیان زرا برما الا من بعد ان یتن الله مگر پردا نه چې رضی الله لمه شا چارچو وړي 40 پسند کې الله اجازت شرط دې یو قیامت قائم قائم دل دی بیا دی اجازت دیں ناچ بخپل سے بار سرے دی شفارت کریں یقین آکتا ہے لائمون بالآخرہ کی ماندر پا آخرت باندی قیامت نمانی لیو سب مونر ملا کرتا سمیتا روسا خامخان مونر دی پرکتو لنمونر دن آنا ہو کیونکہ پرکتی دا لائلون دی دا قیامت نمانی وما علم بی میں علم انیش دیل پدی بان پر سجدہ سد دلیل چگرنی دا جنہ کئی دی یاد اللہ نادولی دی یا تبھی روان نہیں دئی مگر گمان پسے وہ کہ دیشی چر اللہ نہ دولی یقین ہے نہ دے وہ نہ تو نہ یقین گمان سے فائدہ شور کر پر مقابلہ دا حق کے مقابلہ قرآن کے شیان ذرا بر نفار دان مقوڑ دیں بائی کاٹ دا وہ مقوڑ دا امن دا چاہ تولا چوا تمہارے کتاب نہ قرآن نہ منی بابا منی قرآن نہ منی مجور خبر منی دنه مخواړو ورم الى الحياه الدنيا اراده نه کوي مگر د ژوند د دنیا د دنیا پرسه ذالک د دنیا حصول د دنیا حضور د دنیا مبلغ عمر علم دا مقصد د علم د حاصلولو دی له دا سبق وی مدرسه به جوړم پیسې بغټم دی له خو نو چې کنده خلکو دا حق بیانوم رد شرب دا خو نو دا مطلب چې پیسې وړ د شان کوي ذالک داخلول دا علم مبلغ ما مقصد د دې علم د علم دی لوي سبق دی لوي لکه موږ ټول وو کنه دا چې موږ افسران شو یا موږ پیسې وګړو دم دا صرف نه وي دا دی چې پیسې وګړو که چې دا لار دا بیا قران به ویلو کنه قران نه وای نه قران زکه ذکر بیان ہی ہے نا اور کوئی ذکر نہیں ربک عالم بن اللہ صاحب یقین رفتا خب وہ پابان جو خطا شد اللہ کی کتاب میں پودے ہوتا اللہ پتہ اللہ تھا عہدا اللہ خب پاچا جی اگلا اور مند اللہ کی کتاب آنے وہ دعوت سوہین ولی اللہ معافی سماعت ہوں پھر آر دوں خاط دا اللہ دیا اس کی آسمانوں کی اور شفت مت کی احکامت بقائم ہی لے جی اللہ ردینا بس بدور کیا کرا اصا او کہ بد کرو شرک کرو دنیا پرستی کرو پاگا بانچ دئی کرو اور بدور کیا کرا آسن چ نیکی کرو پر جنت بانے نیکی کرو بیان نکڑو قرآن دکڑو وہ بیان کرو اللہ بل جنت ور کے اللہ دینا دا بیان تو ہی چکے دا سوک دیا کرا یہ تجمونا کبار اس میں جزان ساتھی دا غٹ گنا شرک اعتقادی والپا واحشا اور دا شرک پہلی نا الا لما مگر خیال معاف دے بعد الا لما مگر صغیرہ نټی کیږي سایره سغره نو معاف کیږي په سایره باندې سایره باندې مو توبه وبا سره بخلاصي دیو چې موږ وو خیال راغله وو خو لیک کړه نو هغه معاف دی ان ربک واتو المغفرت یقین رستا پراخ بخونه ارث معاف کوي د اسمان زموږ د منځ ډکه کنه استغفر الله به معاف کړي هو عالم بكم دا الله په خپل په تاسو باندې کړی چې پیدا کړی وي تاسو پیدا کولې زموږ نه ستا بابا چې پیدا کوم تو ته مور د څوک دی دې ساده کې چې پیدا کړم الله ته هغه وخت نه څوک دی دا الله علم دور کامل دی وذا انتم جنتم في بطون ما هغه وخت تقدیر سالی کله خانه وذا انتم کرچ وي تاسو ماشومان په خړو مېندو کې الله ته مالو ستا تقدیر الته بیا ولي پرې ته ضروري کا عمر ولا ولي کا عدل اولی کا رزق اولی کا عدل اولی کا نیکی دے بنے کی کہ بدی بکھئی او عدل اولی کا عمل دادا چلے با جنت بدی کو دوتا خطا بدی دائی لکری دی خانا وجب پر کلمی کلم دا تقدیر بیا اچھا رہو سا اس صحابہ کاما چی بیا اچھا بیا مانگ پکار چیم بس عمل سکو بس تاسو لکری نبی اللہ سامنا کلن مویسر لما خلق لہو ارے وہ سان کر چھو لگا کار دا تکم لو پیدا کر چھو ایک تقدیر کے اصلاح کم لیے گا بتا کے دا مانا دا نو پا او دا اللہ خبول پتا مان کر چھو پیدا کری ہوئی تاسو پیدا کری تاسو مکن ستا بابا او کر چھوئی تاسو ما شمان پکیٹ دو میں اندو کے تلا نتپا بھی تا تو تمارمی تو بنے کے کبت بے پلا تو دا کو ان پودا گم پاک پاک مو کوئی خپل دانو نا لو بادای پتا نا چولے چھو خلق وی داری نیک سڑے دا خسوک شیخ الاسلام دے اب اگر شیخ الشیطانی وطفلات زکوی ہم پو زکوم نو پاک پاک مونگی دانی چی دان نو پاکوی دان پاکوی پکار دی نم پاک پاک مونگی خپل دانو نا و آلمو پاکی کی سڑے پا قرآن دا قرآن تا ناس نا پاک خطق پلی تی و آلمو بی بیمانی تاقا دا اللہ پولے پاک چا چی زانی و سادا خلاف دا قرآن سنن نا دا اپرایت اللہ دی بی عزیز را اختون دا قرآن تا اپر تعالی ته ویني هغه کا تاوالا چې واو د الله د کتاب نه امیده نه زکای یا مولا ته زکړې قرآن نه به نور کتابونه کې لګیارې واتا قلیلا اوات ادای ک لګ یعنی ورک حق د الله لګ سمانا قرآن زکه واقع دا ستړې شو یا کال نه ویاګ په پرمال کې شروع شو یا سر په مخ کې شروع شو چې پیته ول نه غټم واتا قلیلا ادا که حق دا الله لگ سره قرآن زده که خو بیا پر خدا واقع دا استرده شد نور شکل لگیا شد نو این عادت علم دا غیب ده ده تا خبر را جب اصلا جنتی شد چه قرآن ده پر خدا او یران دیوی نقبل انجام ده نا استرابا هم ده انکار ده ام لام جو نبا انه ده خبر شد پا بان چه پسی پو سای پو ده موسا رسام کن از ابراهیم رسام آقا ابراهیم او پا چه پورا کرده اگر خپل وعده د الله ته پوزي چاړې شو ملک فریدو اګه دا چې الله ته دروازه ته مزه وخه چې بار باندې یو بار کوم کې بار دبل چا بل څه نشي بچ کولې اپا اګه دا چې الله ته انسان نشه پر انسان نجات الا ما ته و خپل مگر خپل ایمان ما سا ما سا اګه مل چې هغه د نجات وی یا نعمت مطلب دار توحید نشه انسان لا بچاو الا ما تم خپل ایمان باندې ونسیقنا ایمان د زړه چې بول وبکتې شي چې دا ایمان او کله ګډوډه وه سومې زور چې زور او په بیا پورا بدله بار کوي د ته بدله پورا پورا ون ربک المنتهى بېشکه رب ستا تلل دي ون یقن دا الله همدا الله هغه هغه خندور کوي وبکا جوړور کوي خوشحالي راولي او خاندي او تکلیف او جاړي خوشحالی غم اللہ راولی وانو یقین دا اللہ واما دا اللہ امرول کئی واخیا دا اللہ جو اندی کول کئی وانو یقین دا اللہ پیدا کری جوڑی دنر دمادا دنر دنانا منت پر نت پین ای ذاتم نا کلچو گرد چی پرا ہم دا مادا کئی وانا لینا شتر اخرا یقین پر اللہ بائن پورتکولی یو دل بیا قیامت کئی وانو یقین دا اللہ هو اقنا دا اللہ مالا راولی اقنا و غریبی راولی تقلا ته چې کو کنه ونو یقین دا الله هو رب الشرا دا الله دې مالک الشرا استوري ونو یقین دا الله چې الک آدن اوله هلاک کړي آدانو باندې و ثمود اتموزان فما بقى ندی پاکی پاشی او قوم دنو هر زن پا خواه حلا کرو انم یقین آقای وو او ازنا دیر ظالمان و دیر سرکشان والموت بکتر احوا او کلی اگا کلی اٹاشی احوا حلا دی حلا کری خواسی اگا کلی اٹاشی احوا دا احوا دا پایل نا یعنی والموت بکتر احوا اوکلی اٹھا کری چوی احوا اللہ دی حلا کری پغشا نپڑی کردی دی واہ سورا لی پٹوارے بیا سوکتے بچنی چھٹو لی تباشو فبی اللہ نپکمیو نعمتونو درفتا مانے تا تمار شک بکے دا نعمتو آو یہ مشترک تباش داروی نعمت تے رکا دا وجہ عذاب را دی فہادا نظر من ضرور دا قرآن دا فی غمرتان یرون کده من زرزر را یرون کده پخوانون عذبتل آهادفا نزدیش قیامتا سنگ نزدیش سوار سوکار خوش دانگه منگ داویلو اقدر ویستاعت بودانده یو شیر را تون کده دقا نزدیوی لکه سبانه را نزدی دا زر کار با تکم رو دقم نزدی دا رس پر نزدی که افرونه را لرشوا نن یو را لرشا سباب دور دی باب کال باد با کال لرشی عذبتل آهادفا نزدیش قیامتا ایراتونکه لیت اللہ من دون اللہ کاشبا نیچ دی قیامتا بیدالان کاشبا یعنی نفسون کاشبا دا موسو یعنی کاشبا تون دا سپت موسو مذوبا یعنی لیت اللہ من دون اللہ نفسون کاشبا نیچ دی بیدالان ایسو کم خلاص کارکون اللہ بے کارکون یاد ایس میں پایلے پا مان دا مصدر کاشبون الی سلام دین دلای کشپونه نشته دیگه بیدالان اخکار کول چوک نیش خار کول افا من ها دا دجر من کار قرآن افا من ها دا حدیثا تعجبون افا دی تادا کلامان تاسو تعجب کوئی و تد خاکونه اخان خاندی که تاو دا تکون جارن خاندی تا تا خنده خوان کئی دشپیتو کارشو قرآن دینه دکره تا خوش جارا پا دیخ پل جوان بانه چگور ما شمان قرآن دکره ده عذاب محروی ما دا قرآن نا مولای سیبا او جارا تالا خان دیما وانتم سامیدون اتا سی غفلت کون کی دالدار کتاب نور کسی سکر گئے فس جدول اللہ سجدو که اللہ تا وعبدو دالدار عبادتو کئی پا دیکی نبی شفاعت قهری وان عورت که پالیها و سماویو اپر دیو دوارو بانه و دلیل دا مشرکان دا دوارو اتباعو لحاوان دو سجدیو بیاو کنون دیو خان